Zo, nou, ik, ja. Ja, ik heb, dit is mijn haar, kijk, van mijn eigen, mijn alledaagse haar. Oh, echt waar? Ja. Oh, dat moet goed zijn. Ja. Nee, want ik was zo gewoon, ja, je ziet er wel echt mooi uit. Ik was zo overdonderd dat alles uit mijn handen viel. En, ja, koffie weg, jointje nat. We zijn nog niet eens begonnen. Maar alles is opgelost hoor. Ik heb de koffie, de rest van de koffie heb ik opgedronken. En ja. De joint zit veilig in mijn pet te drogen. Te drogen, ja. Moet ik een beetje blazen. Lekker koffiearoma erbij. Heerlijk. Wat gebeurt er? Oh, dit is het geluid van het boven zeker? Ja, ze zijn aan het soundchecken. Maar moet jij niet ook daarin rennen dan? Nee, ik doe een zaalact. Dus ik open. Ik doe een zaalact. Ah, oh, je ik loopt open. In het wild rond. Ja, losgeslagen inderdaad. Uit mijn bol. En dan na de show heb ik een hele mooie act. Hele mooie. Ga je vliegen? Ik ga als het hogere zelf. Als je? Hogere zelf, als liefde. Als unity consciousness. Helemaal wit, als een engel. Nou, kan niet missen. Moet niet gekker worden, zeg Jezus. Ja. Het is uit je bol. Ik ben heel benieuwd. Ja, heel benieuwd. We zien elkaar pas wel. Ja, nou, we gaan lekker wild. Helemaal goed. Lekker uit ons bol. Ja. Ja, wat een feest. Ja, het is helemaal uit je bol. Ja, en dat allemaal dankzij Hans Plomp natuurlijk. Het heen gaan van Hans Plomp. Waardoor dit evenement uit je bol heet. Oh, zo. Jij gaat lekker uit je bol zeker vanavond. Ben jij een onderdeel ook van iets ergens? Een echt ik zit in een bal te dansen. Voorafgaand. Okay. Een uurtje in de bal op het podium. Oh, in de bal? Oh, ja, ja. Oh, wow. Oh, leuk, hè? Ja, dat en is ik hoop echt. Dus dat ik ga stage diven. Dus dan ga ik met die bal door. Ja! Wat een maatje naar de gommers. Zou ons op we